Але ж він любить Висоцького. У самого в машині є касета з його записами, хотіла сказати Софія, та вчасно зупинилася. Бо звідкіля ж їй знати, що слухає секретар райкому партії у своїй власній машині? А у мене, не вгавала комариха, за нею на роки залишилося це сценічне ім'я. Був випадок. Співали мої дівчата пісню. Пам'ятаєте оту, що одна сусідка другій усе позичала, окрім чоловіка? Позичу, сусідонько, миски й ложки, сита й решета. То вона закінчується так. А позичу, сусідонько, плуга й борони, чоловіка не позичу, Боже борони. Після прослуховування Корнацький не дозволив співати. Каже, в пісні згадується Бог. Всі присутні полягали з реготу. І що ж ти робила? Змінила слова. Співали. Чоловіка не позичу, навіть не проси. Але ж не до Рими. Зате райкому догодила. Ні, оце вже справжнісінька брехня. Не міг Арсен, тонкий, мудрий Арсен це вчинити. Але ж хіба таке вигадаєш? Наступного дня пристрасті вляглися. Скрипченко прийшов з райкому, як медом мащений. Друзі, починаємо роботу. Корнацький прийняв чудово. П'єсу він знає, розпитував, хто виконує ролі, залишився задоволений. Виділили кошти на костюми, сказали шити найкращі. Ура! Софія жила тепер від одного телефонного дзвінка до другого. Вони не могли зустрічатися щодня, хоч і дуже хотіли, але робота, невблаганна Арсенова робота, якій він був фанатично відданий, не давала йому часу на ці зустрічі. «Сонечко, сьогодні у мене сила селена роботи. Готую першому виступ на пленумі. Завтра зателефоную». «Зайченя, сьогодні виступаю на конференції. Буду зайнятий до самого вечора. Завтра о цій же порі зателефоную». Але телефонував обов'язково. І ніколи не наводив як причину, що заважала зустрітися, якісь домашні проблеми. Про його сім'ю мови між ними ніколи не було, начебто її не існувало. Ця зустріч була схожа і не схожа на усі попередні. Софія стрибнула у білу ладу, і вони помчали за місто. Осінь встелила дороги листям, часті дощі робили лісові мандри небезпечними, бо варто машині загрузнути в багнюці, і скандал неминучий. Але неприємності обминали їх. Заднє сидіння лади було їхньою вітальнею. Тут вони розмовляли, частувалися тим, що пошле райкомівський буфет, і цілувались до запаморочення. Арсенові пестощі ставали щоразу сміливішими, та все одно не переходили встановлених Софією з дурного, а може й не дурного розуму, меж. Спальнею вітальня не ставала. І стати не могла, бо не так воно мало відбутися. Арсен це чітко знав, тому й не поспішав з прогресом у їхніх стосунках. Як добрий актор, він готував кульмінаційну сцену, добираючи костюми і декорації, якими аж ніяк не могли слугувати мокрі від осіннього дощу дерева, запах бензину і сполохана від кожного звуку і шелесту «А ну ж хтось застукає».